Köszöntöm a hallgatókat, Bányai Géza vagyok, a mai Baraka műsorának a vezetője. A mai műsorunkban sokféle témát fogunk említeni vendégemmel, Orbán Károllyal, aki író, újságíró, és méghozzá nem is akármilyen területen működött. A börtön világába töltött el 10 évet, vagy talán még több időt is, és rengeteg riportot, beszélgetést készített a bűnnel kapcsolatban, a bűnnel, a bűnhődéssel, a megváltással, a megújulással, a jó útra téréssel kapcsolatban, nem csak börtönlakókkal, hanem különböző közéleti személyiségekkel, papokkal, püspökökkel, írókkal, politikusokkal. Úgyhogy ezekről a témákról fogunk beszélgetni. A műsor közben hívhatnak minket a civil rádió telefonszámán, amit elmondanék most, 201-14-17. Tehát önök a Baraka műsorát hallják, Bányai Géza vagyok, a mai nap szerkesztője, és Orbán Károllyal, író, újságíró, vele beszélgetünk ma a témánkról, bűnről, bűnhődésről. A apropóját egy, most már azért nem annyira friss, de azt hiszem, hogy még mindig új könyv adja, ami nemrég jelent meg, Börtönvilága címe. És ez egy hatalmas beszélgetés sorozatnak, vagy beszélgetés válogatásnak az összefoglalása a bűnről, a börtönlakókkal. Tulajdonképpen 5 riportot foglal magába, ami azt jelenti, hogy 5 embernek néztem át a dossziéját, 5 elítéltnek a budapesti fegyházis börtönben, majd utána elbeszélgettem magukkal, az elítéltekkel. Tehát igazából megnéztem, hogy a társadalom a maga szerveivel, a bíróság, a rendőrség, az ügyészség hogyan fogalmazta meg az álláspontját az ő tettükkel kapcsolatban, és ők belülről, saját magukból kitekintve hogyan látják ezt. Nagyon izgalmas munka volt, és azt hiszem, hogy érdekes következtetések fakadnak belőle. Abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy az előszót maga dr. Dávid Ibolya, az igazságügyi miniszter írta, és hadd emeljek ki mindjárt az előszóból egy érdekes mondatot, amely rám nézve hízelgő, de talán a lényeget is magába foglalja. Így szól: aki a kezébe veszi ezt a könyvet, legyen rendőr, a tárgyalóteremben fellépő jogász, vagy büntetés-végrehajtási szakember, sajátos élményben részesül, a valóság torzítatlan tükörképével találkozik művészi ábrázolásban. Gyorsan hozzátenném azonban, hogy nem csak ezeknek íródott ez a könyv, tehát rendőröknek, művészeknek, bíróknak, hanem közembereknek, bárkinek. Ez idáig, akik nekem szóltak, visszajeleztek, elsősorban zongorista, tehát az élet legkülönböző területein élő emberek jelezték, hogy gyorsan elolvasták. Én azt hiszem, hogy a börtön az mindannyiunkat izgat, nem csak azért, mert fél az ember, hogy ha valami rosszat tesz, akkor becsukják, hanem sokkal inkább azért talán, mert mindannyian érezzük azt, hogy valahol a bűn kérdése az nem áll olyan távol tőlünk, akkor sem, hogyha nem ülünk a börtönben. Hát én úgy fogalmaznám meg, hogy a börtön par excellence olyan terület, amelyen élesen vetődik fel a bűn kérdése, nem csak jogi értelemben, erkölcsi értelemben és vallási értelemben és filozófiai értelemben is. Amikor beszélgetünk előzőleg, említetted, hogy amikor kezdted ezt a munkát a börtönújságnál, akkor nagyon határozott és kemény volt a véleményed a bűnnel kapcsolatban. Így tehát kerek-perec elítélted a bűnösöket. Igen, azt mondtam magamban, hogy aki bűnkövetett el, az igenis bűnhődjék. Tehát egyszerű a dolog, meg kell állapítani, hogy bűnkövetettél el, és utána jöhet az ítélet. Aztán közelebbi kapcsolatba kerülve ezzel a világgal megállapítottam, hogy a dolog egyáltalán nem ilyen egyszerű. Már egy ítéletnek a meghozatala is nagyon egyszerű. Olyankor se egyszerű, amikor a bűnelkövetőt véres késsel a kezében megtalálják a hulla fölött. Olyankor se fölösleges a büntetőper lefolytatása, a bizonyítás, tehát mindaz, ami együtt jár egy büntetőperrel. Ez a közvélekedéssel kicsit ugye ellentétes, mert hát főleg, hogy olyan nagy hatása van ma ezeknek az amerikai agresszív filmeknek, ahol ugye a rendőr a büntetés végrehajtó szerepét is eljátsza, tehát lelövi az utolsó pillanatban a gyanúsítottat, nem, nincs bizonyítás tulajdonképpen, hanem halomra lövöldözik egymást, és bizony a mai ember hajlamos az ítéletét nagyon gyorsan meghozni, hisz az újságok is idő előtt bizony meghozzák az ítéletüket, meghurcolnak valakit, elítélnek, még ha nem is jogilag, ám erkölcsileg teljesen tönkretehetnek embereket. Hogy jelenik ez meg a igazi bűnösöknél? Hát, amit mondasz, az igen nagy baj, amikor az ember magához ragadja az ítélkezés jogát. Nemrég láttam egy filmet, az volt a címe, hogy az ördög ügyvédje, és Al Pacino játszotta benne a főszerepet. Van egy mozzanat a film vége felé, amikor a fiatal ügyvéd szinte újra játszva a már megtörténteket egy pederaszta esetében, akit védett, és úgy védett, hogy felmentett a bíróság, az újrajátszásban igazából hozzájárul ahhoz, hogy elítéljék. Tehát azt mondtam, hogy itt szereptévesztésről van szó, itt valamit nagyon elrontottak, hiszen az ügyvéd ilyen szerepet nem vállalhat. Ő nem ítélkezhet, nem ez az ő feladata. Így a rendőr sem ítélkezhet. Így van, igen. Így van. Tehát igenis gondolkodni kell fölötte. Hadd mondjam el, hogy van nekem egy angol barrister barátom, úgy hívják, hogy Ernest G. Waller, tehát tipikus angol. Ez a barrister, ez a jogászoknak egy magasabb kasztja, ugye, szabad így mondani. Így van, igen. Tehát nem tévesztendő össze az ügyvéddel, bár az Ország László féle angol-magyar szótár így fordítja. Igen. Ő ennél több, másabb, inkább így mondanám. Sokat tudnék erről is beszélni, de most őt akarom idézni, aki egyébként magyar ember. 1956-ban az édesanyjával menekült el Magyarországról, tehát a neve ellenére magyar ember. Ő mondta, hogy a büntető per igazi célja az, hogy a bűnelkövetőt győzzük meg arról, hogy ő igenis bűnkövetett el akkor, amikor azt a tettet elkövette, ami az ítélkezés tárgya. Tehát nem azért, hogy gyakoroljuk azt a funkciót, amit a társadalom a bíróságra hárított, hanem annál több a büntető percéria. Tehát ez nem csak nevetésen. Sima elítélés, vagy büntetés, vagy megtorlás, hanem nevelés. Ebben persze az is benne van, hogy az a feltételezés, amit a gyakorlat különben számtalanszor visszaigazol, hogy a bűnelkövető igazában nincs tisztában a tettével, nem a tette súlyosságával, hanem azzal, hogy ez bűn, avagy se. Ő egy élethelyzetben cselekedett, és az ő értékrendje, amely belülről vezérelte, az diktált, hogy az kövesse el, amit elkövetett. Igen. És mint kiderül, ez büntet volt. Na most azért fölmerül egy olyan kérdés, mielőtt tovább haladnánk ezen a vonalon, hogy lehet-e abszolút mércét húzni a bűn esetébe? Mindannyian érezzük azt Magyarországon és Európának azért ezen a részén, hogy vannak olyan úgynevezett bűnök, például az adócsalás vagy valami, ami egy bujkálás jellegű játék az állam és az állampolgár között, tehát senki sem tudja komolyan bűnnek venni, maga az állam sem, hát hogy mondjam, szigorúan úgy tekint rá, mint bűnre, de valójában képtelenek mondjuk egy gyilkossággal egy kategóriába rakni, hisz valami másról van szó ebben az esetben. Tehát mintha önkényesen meghúzott szabályok lennének, szemben azzal, amik a bűnnek a tényleges koordinátái, tehát vannak, úgy tűnnek, tényleges áthághatatlan szabályok. Hát, amit most felvezettél, az azt hiszem, hogy eléggé komplikált, már a felvezetésből kiderült. Igen. Hát csak ezt azért mondom, mert a magyaroknak ugye ebbe komoly praxisuk van, nem 20-30, hanem több száz évre visszamenőleg, ugye Kappadohánytól kezdve a adócsalás ezért is ezer fajtájával mindig is találkoztak, és mindig gyakorolták ezt. Én a kérdés megválaszolásában a yin és yang szimbólumából indulnék ki. Igen. A néző kedvéért, ugye említsük meg, hogy egy korongról van szó, amelyben egy fekete, delfinszerű mértani idom ölelkezik egy fehér, igen, öleli egy tökéletesen azonos méretű alakú idommal, tehát a fekete és a fehér ölelkezése. És egy picit azt is szuggerálja, hogy ezek pörögnek. Igen. Egymásban kapaszkodva pörögnek. Tehát igazából így fest a dolog. Kissé konkrétabban, ha az ember, aki ma él, és visszatekint az elmúlt akár csak 20 évre, ami a történelemben ugye egy pillanat, igen, semmi. Hány olyan tettet talál, ami ezelőtt 10 évvel bűn volt, ma már nem. Igen. Ugye például ma már joga az állampolgárnak, hogy ha nem követett el bűnt és nincs büntető eljárás ellene, hogy bármikor elhagyhassa az országot. Uh-huh. Ez ugye nem volt joga. Hát az tagadhatatlan, 20 évvel ezelőtt, akármikor, akárhogy nem hagyja. Tehát már a mi életünkben is felmerül az a kérdés, hogy vajon az a valami, az bűn, avagy nem bűn. Sokat lehetne erről beszélni, de visszatérve az adócsalás ügyéhez, hát itt ugye tulajdonképpen állampolgári ügyletről van szó. Arról van szó, hogy az állampolgár hogyan viszonyul az államhoz, a társadalomhoz, amelyet ugye az állam reprezentál elsősorban. Tehát itt, hogy is mondjam, amikor a yin és yangot és ezt az adócsalást összevetjük, akkor nekem az is eszembe jut, hogy az igazi morál az tulajdonképpen az egzisztencia üzenete. Miért mondtam ezt? Kierkegaard jelenti ki a keresztény vallás, hogy a kereszténység nem tan, hanem egzisztenciális üzenet. Szerintem az igazi morális tulajdonképpen az egzisztenciára adott válasz, az egzisztencia által felvetődő kérdésekre adott válasz. De ez abszolút jellegű, vagy inkább relatív? Én ezt abszolútnak fogadom el. Tehát ez a válasz, ez a válasz, ez minden korban, minden fajta embernél hasonló kell, hogy legyen. Így van. Na most, ha az adócsalást helyezzük be ebbe a körbe, akkor nem tudom, hogy az egzisztencia üzenete itt hogyan jelentkezik. Azt hiszem, hogy van valami benne, de én nem mennék tovább elnyomon. Hát nyilvánvalóan, amit ebbe bűnnek minősítünk, az, hogy valaki valamilyen szabállyal kapcsolatban nem volt egyenes. Mert más oldalról ez egy üzletszerű viszony egy nagyobb hatalommal, aki szintén ott húzza meg a nadrágszélt, ahol bírja, hisz, hogy a pénzhez akar jutni, a polgár meg nem akarja ezt a pénzt odaadni, tehát ez egyfajta hát hatalmi ízekkel fűszerzett üzleti alkudozás, mondjuk a szememben. De ne ragadjunk ennél a pontnál le, hanem menjünk tovább azon, hogy mit tapasztaltál a börtön lakóival. A velük való beszélgetésekből kiderült, hogy nagyon sok, ezt már említettem különben, hogy nincsenek tisztában a tettük súlyával, sőt, nagyon sokan nem is érzik azt bűnnek. Így szembesültem azzal a kérdéssel, hogy vajon a keresztény erkölcsnek ez az bűn és erény alternatívája vajon alkalmazható-e rájuk? Megvizsgálhatók-e ennek a szemszögéből? A válasz nyilvánvalóan igen. De azt írtam a könyvemben is, hadd olvasom fel ezt a részt, még akkor is, ha elnagyoltan jelentkezik benne ez a kérdés. És nyilván egy bizonyos helyzetben hangzanak el, illetve íródnak le ezek a szavak. Így szól az idézet. A lelkemben dúló vihar a börtön előtti kis parkban ül el végleg, amikor a parancsnok helyettessel Bogyasovszki Csaba BV alezredessel kezdek el beszélgetni. Ő is hazafelé tartott, de beszéd kényszerem miatt meg kellett állnia. Kapkodva kifejtettem neki. A rabok épp olyanok, mint mi. Mint bárki más, aki szabadon jár és kél. De általuk jutottam arra a felismerésre, hogy a keresztény erkölcs bűn és erény alternatívája nem igazán alkalmazható az emberre, azaz, hogy a hinduizmus tudatszín teóriája, mintha jobb elméleti fogódzót nyújtana a különbségtételhez. Ha ragaszkodom az erény bűn kódlapjához, amelyet ráhelyezek a személyiségre, alig tehetek mást, mint hogy a személyből kiválasztok egy kiló erényt és 10 deka bűnt, vagy fordítva, a végeredmény egy tarka mozaik, amellyel semmire sem lehet menni. Ha az egyik mozaik kockára koncentrálok, az íp se szép, ha a másikra ronda. De nem is ez a meggondolás áll a tudatszintekről szóló felismerésem mögött, hanem az, hogy eddigi tapasztalataim szerint szinte egyetlen fogvatartott sem érti igazán, hogy miért zárták be. Igazának a tudatában élt és cselekedett mindegyik. Gyakran mások által kialakított helyzetek, lényüktől idegen szabályok taszították bele őket azokba a helyzetekbe, amelyekben bűnöztek. Ha az állatvilágból kölcsönzök hasonlatot, vajon bűnözik-e a tigris, amikor megöli a csecsszopó gazellát, vagy az öreg gnút, míg a teknős béka nem, mert ő sosem tesz ilyet. És mondom. Thank you. Baraka műsorát hallják Bányai Gézával, és vendégem Orbán Károly, író, Börtönvilág című könyve kapcsán beszélgetünk a bűnről. És a zene előtt egy részlet hangzott el ebből a könyvből, hogy vajon az erkölcsi felfogás, hogy a bűn és bűntelenségnek ezt a kettősségét, fekete-fehérségét látjuk, vagy pedig valami új gondolat jön-e be, amit itt a hinduizmus kapcsán említettél meg, hogy a tudat fejlődése, hogy talán a bűnt másképpen is föl lehetne fogni, mint ahogy erről eddig gondolkoztunk. Igen, hát a bűnt én tulajdonképpen egy alacsony rendű tudatállapottal hozom kapcsolatban, még ha igen, fejlettek néha, például a szélhámosok és a csalók. De az előbb felolvasott részlet, mint jeleztem, egy jelenettel áll kapcsolatban, egy helyzettel, és mi volt ez a helyzet? Haladtam a gyűjtő, tehát a budapesti fegyház és börtön folyosóján, és egyszer csak mit látok? Egy rettenetesen sovány ember, mint egy limbótáncos, hátratett kézzel ereszkedik, és igyekszik minél közelebb kerülni a vállaival a földhöz. Nem értettem. Az arcán valami állati kín fejeződött ki. Néma volt, de tátott volt a száj, tehát úgy is mondhatnám, hogy néma ordítás volt az arcán. Aztán felfogtam, hogy hátra bilincseltik a kezét, és egy általvetőt próbál meg elérni, ami ott feküdt a sarkainál. Ekközben az őrök félkörben álltak, egymással cseverésznek, és várták, hogy már végezze a dolgát. Tehát nagyon-nagyon furcsa jelenet volt. És az első hatás, és az első érzések, amit belőlem kiváltott ez a jelenet, következők voltak. Szinte Krisztust láttam ebben az emberben, aki ott ingadozott az általvető fölött, és mondom, az arcán a minden kín jelen volt, miközben az őrök ugye szépen meghízva, antanciakba szorítva álltak, szinte, hogy mondjam, ha nem is ellenségesen, de közönösen a kínval szemben. Tehát őket utálni kezdtem az anyjamban. Aztán egy tovább léptem, és elkezdtem gondolkozni. Mondom, lehet, hogy ez az ember, akit megbilincseltek, ez lehet, hogy épp anyagyilkos. És minden bizonnyal oka volt annak, hogy hátra bilincselték a kezét, mert egyébként nem szokás. Még bent a börtönben sem megbilincselni az embereket. Vagy randalírozott, vagy megtámadott valakit, vagy ki tudja, mit követett el. És a börtönőrök, akiket a társadalom azzal bízott meg, hogy ezeket az embereket őrizze. Hát ugye ők végezték a munkájukat, és ezt a munkát ebben a környezetben igazából nem lehet másképpen végezni, csak úgy, hogy ragaszkodom egy bizonyos tartáshoz, ugyanakkor az idegeim mindig megfeszítve állnak, hiszen a börtönben mindig készen kell állni a legváratlanabb eseményekre, és eközben úgy kell viselkednie az őrnek, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. Talán ez a kettősség, ez a örökös résenlevés, és ez a nyugalom mímelés okozza azt, hogy a börtönőrök korán meghalnak. Igen. Igen. Az emberek ezt nem tudják. Nagyon-nagyon feldarálja az idegrendszert ez a munka. Persze, ugye húsvét van, és ilyenkor az embernek akaratlanul asszociációi keletkeznek, ugye hát Barabbást. Igen. Barabbást mentette meg a tömeg. Azt kérte Poncius Pilátustól, hogy őt engedje szabadon, és nem Jézust. De fölvetődik az is, hogy van, aki a bűnből azonnal megváltáshoz juthat. Mi a tapasztalat azokkal a bűnösökkel, elítéltekkel, és hadd említsem meg még egyszer, amiről szintén egy kicsit szót ejtettünk a beszélgetésen, hogy vajon ez a börtön, ez hol van, kinte vagy bent. Ugye ezt mi a börtön ürügyén beszélgetünk, de a bűnt végül is nem csak ott követel az ember, hanem ott a rajta kapottak ülnek valójában, vagy pedig azok, akiknek egy bizonyos normán túlhaladta a bűnösségük, de hát mi tagadás, azt nem mondhatjuk, hogy büntelenek vagyunk. És valami fajta hát büntetés lehetséges, hogy az embernek kijárna, vagy pedig a bűnbánat, vagy a megváltás, az pedig egy olyan dolog, ami mindannyiunk számára szükséges lehet. Mivel a börtönről azt hiszem elég sokat beszélgettünk, és említetted, hogy ott bűnösök ülnek, akik nyilván nem ott bent követték el a bűnüket, hanem kint, és a társadalom úgy ítélte meg, hogy be kell őket zárni, ki kell vonni a forgalomból, és említetted a megváltást is, hogy van-e megváltás a bűnből. El kell mondanom, hogy bármennyire is kiábrándító, a börtönbe zártak közül igen kevesen váltódnak meg, hogy így fejezzem ki, a büntetés által. Tehát magyarul nagyon kevesen bánják meg igazából a bűneiket. Így van. Igazából ebben sok minden van megint. Megint a dolog nem egyszerű, hiszen a lélek önvédelméről is szó van, hiszen az ember igyekszik megmagyarázni a tetteit. A legszörnyűbb gyilkos is igyekszik megmagyarázni a tettét, másképp nem lehet tovább élni. Tehát a továbbéléshez igenis szüksége van arra, hogy ő valahogy elfogadhatóvá tegye magát önmaga számára. Tehát ebben, hogy az ember nem szenved 10 éven át, ebben ez is benne van. A lélek önvédelme, a túlélés akarata. Mert nem lehet úgy élni nap mint nap, hogy én egy utolsó ronda állat vagyok, aki nem érdekli meg az életet, akkor elpusztítom magam, ugye? Igen. Nem lehet úgy élni. Persze találkoztam olyannal is, egyszerre a Szegedi Csillagban voltam, és egy fiatalemberrel beszélgettem, aki azzal kezdte a beszélgetést, uram, én tudom, hogy gyilkos vagyok. Meg kell mondanom, hogy szinte könnyekig meghatott az, amit kifejtett. A tette szörnyű volt. Meggyilkolt egy idős asszonyt, úgyhogy éjszaka bement hozzá, és elvitte a kincseit. Ezzel együtt az a szembesülés, amit benne és rajta tapasztaltam a saját tettével szemben, és a következmények felmérése, mert azt is elmondta, hogy én örökre az is maradok. Tehát szempillantások alatt játszódott le egy tett, és ő már nem azonos utána azzal, aki azelőtt volt, hiszen ezt a tettet már nem lehet semmisé tenni. Igen. Ez egy fantasztikus, ha belegondolsz egy picit, ez egy fantasztikus mozzanat. Ezek a pillanatok különben minden emberre leselkednek. Így vagy, nem azt mondom, hogy gyilkosság elkövetője akarsz lenni, de sose tudod, hogy nem következik be egy olyan pillanat az életedben, amely után nem ugyanaz vagy. Már másképpen kell folytatnod az életet. Szóval visszatérve erre az elítéltre, én úgy éreztem, hogy ő volt az, aki leginkább szembenézett önmagával, a tettével, és valóban bűnhődött. Na most a megváltás kérdésével kapcsolatosan én ugye a büntetés végrehajtás országos parancsnokságához tartozó sajtóiroda munkatársa voltam, és egy újságot szerkesztettem kollégáimmal együtt. Ez az újság a Börtön újság címet viselte. Nekem az volt a feladatom ebben a szerkesztőségben, hogy a magyar társadalom jeles személyiségeivel beszélgessek el ezekkel a kérdésekről, amiket itt érintettünk. Így kerültem kapcsolatba 250 olyan interjú alannyal, hogy amikor visszagondolok rá, és eszembe jutnak azok az emberek, akikkel elbeszélgettem, azt mondom, hogy a sors különös ajándéka volt, hogy én ott lehettem, ott dolgozhattam ebben a szerkesztőségben, hiszen hiszen ha csak az egyházi személyiségeket vesszük, olyan emberekkel beszélgethettem el, mint Paskai László, bíboros, Hegedűs Loránt, református püspök, és hadd ne említsem, két pápai nuncius, de akire külön kitérnék, az az unitárius püspök, Bence Márton úr. A vele készült beszélgetés vallása folytán is egészen rendhagyó volt. Rendhagyó talán azért, mert azok a kérdések, amelyek a keresztény vallás legkülönböző változataiban felmerülnek, ezek speciálisan, sajátságosan jelentkeznek az ő vallása szemszögéből. Feltettem neki a kérdést, több kérdést tettem fel, de ugye jó, hogy most húsvét van, én a karácsonnyal kapcsolatosan tettem fel az első kérdésemet, amely így hangzott: végül is mit jelent Jézus születése az unitárius ember számára? És ő azt mondta, hogy Isten akaratából, egy szülőpártól, a jelenlegi időszámítás elején megszületett Jézus az emberiség számára. Az utóbbit külön is hangsúlyozom, az egész emberiség számára született meg Jézus, az Isten fia, függetlenül attól, hogy ki milyen vallású. Aztán további van, azt fejtettek, hogy az Isten fiúság rang, fogalom, Isten teremtette az embert, tehát mindannyian a gyermekei vagyunk, de Krisztus felkent, görögül kryó, innen ered a neve is. Tovább haladva az interjúban, a megváltással kapcsolatosan fejtette ki Bence úr a következőt: de mitől váltja meg az emberiséget az Úr Jézus? A gyarlóságtól. Olyan erő adatott az Úr Jézus által Istentől az emberiségnek, amely a gyarlóságból való kivetkezés lehetőségét teremti meg. Ilyen erő még nem adatott a Teremtőtől oly mértékben és olyan minőségben, mint amekkorát és amilyet Jézus hozott az emberiségnek. Továbbiakban pedig ezt mondja: Jézus halála azt jelentené-e vajon, hogy mindaz, amit ő képviselt, hirdetett, megvalósított, a halálával megszűnt volna? Nem. Éppen a halála bizonyítja, hogy mindazon értékek, amelyeknek hordozója volt, beleépültek az emberiségbe. A megváltással konkrétabban a következő passzus foglalkozik. Egy kicsit keresnem kell. Azt mondja, hogy ő egész életével és halálával, mármint Jézus Krisztus, hangsúlyozom, életével is, azzal, amit hozott, váltja meg az emberiséget. Azzal, ami sokszor tőlünk függetlenül is bennünk van. A szüntelenül gazdagodó élet megköveteli azonban, hogy azok az erények, amelyeket ő képviselt, ne csak automatikusan a mi születésünk által legyenek bennünk, hanem igyekezetünk által is. Gyarapítanunk kell tehát ezeket. Éppen ezért hirdetjük az evangéliumot, vagyis azt, amit Jézus tanított, cselekedett, amire intett minket. Hirdetjük, hogy a lehetőség Istentől adatott Jézus Krisztus által, és az emberiség számára szükséges a további fejlődéshez, az emberség kiteljesedéséhez. Hitünk szerint Jézus Krisztus által megtörtént a megváltás elindítása. Tovább munkálása tőlünk is függ. Az unitarizmus épp ezért mondja, hogy a megváltás egy folyamat. Tehát én úgy érzem, hogy ez nagyon figyelemre méltó, mert te előbb említetted, és tudom, amikor a cikkbe belenéztem, hogy a püspök úr is említett egy hindu vonatkozást a reinkarnációval kapcsolatban, tett egy megjegyzést, és említetted azt, hogy valóban a keleti felfogás szerint az egész bűn, illetve az élethez való viszonyunk egy tudatfejlődés. Tehát egy bizonyos fajta tudatlanságnak lehet a bűnt nevezni, és egy bizonyos fajta tudás megszerzésével ezt a bűnt, ha kijavítani, az egy más kérdés, hogy mit lehet az elkövetett bűnökkel csinálni, de mindenképpen megtanulhatjuk, hogy hogyan ne cselekedjünk helytelenül a jövőben. Igen. Ezért azt hiszem, hogy most más oldalról szólva, hiszen az előző műsorunkban nagyon sokszor esett szó például az önmegvalósítás fontosságáról, tehát hogy az embernek szükséges, pont úgy, ahogy a püspök mondja, ezt a önmegvalósítás, vagy ahogy ő fogalmaz, igazából én sem szívesen mondanám, hogy önmegváltást, hisz valaki mindig jár előttünk. Igen. Legyen az Jézus, vagy egy bölcs, vagy egy tanító, vagy az, aki ezt a tanítást viszi, vagy adja át nekünk, hisz valaki Jézus tanítását is át kell, hogy adja, mint hogy átadja más tanításokat is egy személy általában. És ez engem ott gondolkoztat el, hogy vajon nem arról van-e szó, hogy azok az emberek, akik bűnbe estek, súlyos bűnbe, vagy kisebbekbe, amiket nem kerülnek börtönbe, hogy a felelősség nem igazán az övéké teljesen. Nyilvánvaló felelősek a saját tetteikért, de nem felelősek-e a vezetőik, a tanítóik, a főnökeik, a szüleik azért, hogy nem tudtak értük úgy, most időzelben mondom, meghalni, mint ahogy Jézus meghalt a tanítványaiért és a utána következő generációkért. Tehát valójában nem mutattak olyan példát, amitől ez az ember azt gondolhatta volna, hogy neki meg kell változnia. Hú, amit itt felvetettél, megint nagyon komplex kérdés. Ugye, hát, hogy a példával kapcsolatosan az embernek rögtön a Jákob által a juhó itatójába helyezett vesszők jutnak eszébe, hiszen a tarka vesszők ugye odahatnak, hogy tarka bárányok születnek, míg a nem bekántott vesszőket tekintve a juhok egyszínű bárányokat ellenek. Tehát ez, hogy milyen példákat mutat nekünk a világ, szüleink által, tanítóink által, politikai vezetőink által. De azt hiszem, hogy roppant fontos Jézusról miért beszélünk annyit? Azért, mert egy egyház nyomja, vagy pedig azért, mert volt valami példája, ami mai napig hat? Nagyon fontos kérdést vetsz fel. Igen, így van. Azt hiszem, ez a fontos. Na most ugye, hát Jézus nem az egyetlen vallási vezető a világban, hiszen rengeteg vallási vezető, vagy vallásteremtő a világban, több világvallás létezik. Igen. És az ember foglalkozni kezd velük, mert pedig én, ha nem is a tudomány szintjén, de foglalkoztam velük, észreveszi, hogy ezek a vallások azért konvergálnak, összehajlanak. Igazából mindegyik ugyanazt a kérdést taglalja, akár az üdvözülésre gondolva, akár az erény, a bűn, a bűnhődés kérdését vetjük fel. Szóval mindegyikben központi elem, hát nyilván a világ keletkezése elsősorban, tehát ilyen mély filozófiai problémák. Viszont Bence püspök úrhoz, ő ugye is a hinduizmushoz, amelyet te képviselsz itt, hiszen igen magas szinten műveled, tanulod, kutatod, gyakorlod. Ezt mondta a püspök úr. Mind több és több ismeretet szerezve, értelmünkkel be kell járnunk azt az utat is, amelyet a földi létből való kilépés után tart fenn a teremtő számunkra. Ma már a vallásokban nagyon fontos helyet foglal el az újjászületés kérdése. Mire én feltettem a kérdést, az ön által említett újjászületés a hinduista reinkarnációt juttatja eszembe. Ezt válaszoltam. Nem mondom, hogy ne foglalkozzunk vele, mert úgy is foglalkozunk. A hitelvekben viszont visszafogottaknak kell lennünk. Az, hogy az ember megszületik, precíz megállapítás. De abban, hogy mi lesz az élet után, nem szabad túlságosan bölcseknek lennünk. A kérdéseket megfogalmazhatjuk, ám a válaszokban már nem rendelkezünk a kinyilatkoztatás erejével. Folytatjuk a Baraka magazint, a beszélgetésünknek a befejező részéhez értünk. Orbán Károllyal beszélgetünk a bűnről, börtönökről. És egy interjúból olvastál föl részleteket, amit Bence Márton unitárius püspökkel folytattál, és szóba került itt az a reinkarnáció, a lélekvándorlás kérdése tulajdonképpen. És ezt a püspök úr nyitva hagyta érthető módon, hisz a vallás, keresztény vallás tételesen mai nappal ezzel nem foglalkozik, ám nem is ellenzi igazán ezt a kérdést, bár a hagyományban úgy él, hogy ez nem része a kereszténységnek, csak úgy mellesleg meg szeretném említeni, hogy a Vatikánban most tanában alakult egy intézet pápai rendeletre, ami kifejezetten azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amik a írásoknak a kanonizálása előtti apokrif írások állításait vizsgálja, amik között nagy szerepet foglalt el a lélekvándorlás tana is, és azért a világ nagyobbik részén az emberek többsége számára az újjászületés az nem egy érdekes mese, hanem egy a valóságnak a része. Tudom, a nikeai vagy nicei zsinatig az igazából a keresztény vallás benne volt. Kérdései, igen. Alapkérdései között szerepel. Igen, benne volt. Lehet, hogy nem foglalt el különösen nagy teret, de tulajdonképpen nem is ez a lényeg, ez tulajdonképpen a lélek örök létéhöz tartozó egyik ismeret vagy tartozék, és felvet egy másik dolgot is, ha már a bűnről beszélünk, hogyha valaki elkövet valamit, akkor annak van egy következménye. Ez egy másik fogalom, ami egyébként a kereszténységben ugye megvan, ez a karma fogalma, amit máshogy neveznek, azt mondja, hogy ki mint vett, úgy arat, tehát a tetteinknek van egy következménye, amit le kell nyelni. És én azt hiszem, hogyha ezt a börtönkérdést vizsgáljuk, hogy azok, akik bekerültek a börtönbe, azok esélyt kapnak arra, hogy azt a bűnt, amit elkövettek, azt levezekeljék, tehát azt a visszahatást, azt még, hogy mondjam, ellenőrzött keretek között megkaphatják, most tanulhatnak a tetteikből. És tulajdonképpen rosszul jár az, aki megúszza a büntetést, mert a büntetés valamikor valahol le fog csapni rajta rá, de ha hiszel a lélekvándorlásba, akkor arra is gondolhatsz, hogy ez lehet, hogy csak a következő életedben csap le, és akkor nagyon el kell gondolkodni, hogy ez miért jött, hisz ki emlékszik az előző életeinek konkrét eseményeire, nagyon halványan lehet csak visszaidézni. De ha abban az életben is jön, akkor is el kell ezen gondolkodni, hogy vajon hogy jött. Tehát én azt hiszem, hogy ha pedig nem ítélnek el, akkor ezt a karma kérdését, vagy a tettek visszatársak kérdését pedig magunknak kell valamiképpen megfigyelnünk, és elvárnunk, hogy ha valami rosszat tettünk, akkor annak álljunk elé a büntetésének. Én gyorsan közbeszúrom, hogy minden tettünknek következménye van. Tehát nem csak a büntetnek, a jó tettnek is természetesen, igen. Ugye, tehát akarva, akaratlan a létezésünkkel hatást vártunk ki, igen. És az a hatás igenis valóban hatás. És ez, nem ez csak egy a fizikai szintjén. Törvényszerűség. Így van. Hát ugye egy kvantummechanikai tanulmányban olvastam, hogyha a Föld túlsó felén egy pillangó megrebbenti a szárnyát, lehet, hogy a Föld másik felén, vagy innenső felén hegyek omlanak össze tőle. Tehát mondom, kvantummechanikai, tehát a modern fizika egyik legfejlettebb szintjén álló tudományhoz tartozó tanulmányban olvastam ezt. Amit taglalsz és az emberi tettek viszonylatában, taglalsz elsősorban. A karma törvénye, ez nyilván te jobban értesz, hiszen te tanulmányozod azt a filozófiát, vallást, amelynek központi eleme, ha jól tudom, vagy legalábbis igen fontos eleme a karmatan. Igen. Bár hozzá kell tennem, hogy ezt mint törvényszerűség figyelhető meg, tehát a karma az nem egy olyan dolog, amitől rettegni kell, vagy valami, hanem az egy törvényszerűség, amiről az összes írás beszámol, hiszen amikor szemet szemér, vagy fogad fogér, vagy ki mint vett úgy arat, akkor nem arról van szó, hogy én ítélkezhetek bárki fölött, hanem az, hogyha valamit elkövettem, akkor annak lesz valamikor következménye. Isten, az egyik legszebb törvény, ami létezik, még igen. Akkor is a rettenetes. Nagyon sokszor rettenetes. Én ugyan nem értek olyan szinten ehhez, mint te, de a karma törvényét érzem a legszigorúbb törvénynek, tehát amit nem lehet kijátszani. Egyszerűen nem lehet kijátszani. Ugye én a Ceausescu rendszerben is éltem, amikor ugye nem lehetett tudni, hogy hol is van az igazi börtön, bent a börtönben vagy kint. Igen. És kijöve... Ja igen, hát voltam börtönben is, itt véletlenül elszóltam magam, de hát igen, engem elítéltek 14 hónapra, és kijöve, hát nem voltam a legkellemesebb helyzetben nyilván, és láttam embereket, akik prosperálnak, virágoznak, élvezik, gyönyörrel élvezik az életet. Magyar emberek voltak, nem roma emberek. Tehát... Nyugodtan azt lehetett volna mondani, hogy ezek boldog emberek, ezek az életnek a szerencsés, hogy mondjam, akiket az élet kitüntetett. És egyszer csak teljesen érthetetlen módon valami olyan döbbenetes tragédia sorozat következett be ezeknek az embereknek az életében, hogy az ember nem tudta megmagyarázni. Itt most én nyilván valakire gondolok, akinek a nevét nem fogom kimondani. Egy orvosról van szó, aki még azt is megtehette, hogy elhagyta a Romániát, és Németországba költözött, de mondom már ott Taunus kocsija volt, és hát anyagilag. Ez a legvadabb Ceausescu éra alatt? A legvadabb Ceausescu érában, kérlek szépen. Messzekus volt? Hadd nem mondjak én erről semmit, mert honnan tudhassam én ezt. A lényeg az, hogy kiment, és ilyeneket hallottam, hogy a lánya nem tudom milyen pszichés bántalmak folytán. Nem, hogy megbolondult, nem ez következett be, hanem öngyilkos lett. Nem tudom miért. A család, és ez volt az első lépés, amikor megkezdődött az összeomlás. Valami olyan összeomlás következett, hogy a görög tragédiákra emlékeztette az embert. Igen. Én ezt a karma megnyilvánulásának éreztem. De te valaminek tanulja voltál azelőtt is, amiből ezt most következtetett. Tanulja voltam annak például, hogy ugye a Ceausescu rendszerben meghozták az abortusz törvényt, tehát nem szabadott művi beavatkozást végezni egyetlen orvosnak se, hozzá szabadon jártak Erdélyből a hölgyek, és nem volt semmifajta bántódás a doktor úrnak. Ebből következően, tehát igazából arról van szó, hogy ő nem tudom milyen alkut kötött ezzel a rendszerrel, de olyan alkut, hogy összefüggésben áll a későbbi isteni büntetéssel. Szóval a karma törvényének a fényében minden logikus. Hát nagyjából a beszélgetésünknek a fonalának a végéhez értünk, és valamiképpen megpróbáljunk visszatérni. Összefoglalni. Kicsit összefoglalni a dolgokat, hogy ugye az egyik talán, amiről beszéltünk, az, hogy ez a bűn, és nem fejtettük ki, és egy pár szót kell még beszélnünk róla, hogy függ össze ez a tudatunk fejlődésével. Ebbe belekezdtél, ebbe a gondolatba. Sok mindenbe belekezdtem. És ez fontos gondolat. Igen. Nézd, ezt úgy is mondhatnám, és azt hiszem, ebben egyetértünk, hogy az ember igazából szüntelen keresésben van. Nem mondhatjuk ezt úgy is, hogy Isten keresése. Eközben sokat tévelyek is, hiszen ugye a tudatunk a 50 éves korban nem azonos a 8 éves gyermek tudatával, hogy melyik kedvezőbb az emberen nézve, ezt most ne taglaljuk, de hát egy szüntelen keresés, önmagunk keresése. Ugye gyakran használjuk az egymás közötti beszélgetésben, hogy reggel szembenézni önmagunkkal, a tükörképünkkel, hogy ez milyen jelentős mozzanat. Nos, szóval itt azt hiszem, hogy eme kérdés kapcsán mindez felmerül. Igen, nehéz itt egy végső következtetést levonni. Én hiszek abban, hogy az értelmes ember az előbb-utóbb, hogy mondjam, egy jól felfogott önzés érdekében találja meg a jót. Hisz a saját sorsának a boldogságát keresi. Így van. És a saját boldogságunk igenis összefüggésben áll mások boldogságával is. Én azt a hatalmaskodó valakit, aki kegyeket oszt másoknak, én, hogy mondjam, primitív embernek tartom, aki nem az egyenlőségre törekszik, hogy te legalább olyan jól légy, mint én. Meg ugye az önzés működik a világban, minél többet kaparunk magunk alá, hogy minél több legyen nekünk, és nem érdekel, hogy az utca sarkon felfordul valaki az éjségtől, vagy nem tudom mitől. Holott ugye a természetes az lenne, hogy valahogy ez a közlekedő rendszer, ami létezik közöttünk, emberek között, ez ne duguljon el, mert akkor baj van. bajban. És bajban van az is, aki felhalmozta a javakat, anélkül, hogy megosztaná másokkal. Ő is bajban van, csak ő ezt nem tudja. Talán én így zárnám ezt a kérdést, hogy nagyon oda kell figyelnünk a másik ember. Hát be is fejezzük most itt. Köszönöm szépen a beszélgetést veled, és a hallgatóknak még annyit mondanék erről a mi beszélgetésünkről, hogy nem azzal a szándékkal ültünk le, hogy kész megoldást, gondolatokat adjunk át bárkinek, vagy pedig tanítani próbáljunk bárkit, hanem mi magunk is, és talán ebből a beszélgetésből kiderült, érdeklődéssel kutatjuk ezt a témát, szeretnénk megérteni dolgokat, és azért beszélünk róla, és hogy önökkel is csak megosszuk ezeket a gondolatokat, hogy gondoljuk mindazt tovább, amiről hallottunk, vagy amivel foglalkozunk ezzel a bűn kérdésével, ezzel a börtön kérdéssel, amelyikről nem tudhatjuk, hogy hol van, kinte vagy bent. Nem tudhatjuk a bűnökről, amiket elkövetünk, vagy orrunkra olvasnak, hogy vajon azok hogy lesznek kijavítva, hisz amivel nem kapnak minket el, azok attól még lehetnek helytelentettek. Kicsit érintettük a karma kérdését, hogy a bűnök azok igenis hozzák a maguk visszahatását, és a másik oldalról azt a reményt is, hogy az ember igenis kijavíthatja azt, amit elkövetett. Hisz az élet az nem más, mint a léleknek a jelenléte, ami bizony úgy tűnik, legalábbis a vallásos emberek számára, és a mai napon hadd mondjuk ezt ki bátrabban és nyíltabban, hisz húsvét van, hogy a lélek az valóban örök, és ezért azok a dolgok, amiket elkövetünk, azoknak megvan az esélye, hogy kijavítsuk őket, megvan az önmegvalósítás, vagy a megváltásnak az esélye, és legyen bármilyen vallású az ember, erre kell, hogy törekedjen, és az élete így lesz teljes. Én még csak annyit fűznék hozzá, hogy ezek a kérdések nem elmélet kérdések, nem akadémiai kérdések, hanem igenis a létezésünk, életünk, a mindennapok kérdések tulajdonképpen.